yabana oke. Jenny lelo yotoka bwana o. Nazano ya confiance ba kokota kambala moko. Ba kosoma kase eloko moko kombo confiance. Jenny o, mama yo le kisi. Chéri oko kisi bile mbonyo so ya mwasi ya mabe. Abi de confiance ezali loko la liwa. Ata ole omeli na elobi ya kobo mayo. Na ebi saki yo nazali ndako. Tonga fondasyon nanga makasi. Po lobi ebuka na tena mupepe ambula. Lelo bambanda nangai bakondane nga lisusu. Infraction nangai, patience na bolimbisa. Badokotolo ya banganda basaleli nga ordonnance, kasi bakomikisi te. Jenny likambo ekosala ngai pasie. Mokolo nakoyoka yo ozali konyokwama. Pasi ya la vie o bampasi ya bobange. Nazalaka papa noko ya yaya vina yo. Lelo yo, crise de confiance et koti. Bisenga senga na bobange bako ya kopenga yondo kiye. Jenny, ata na bana obokola ya bande kona yo. Jenny, ndoki ya ndombe. Ondi suziye, na kombo sana yo. Zala su, na kombo sana yo. Epa yo keye, kota la simate. Surtout kolota. Kolota ndoto tempo yo kokoka kolimola yango te. Kolela ya muta mutu elembo sempo tina miso e.